napierdalać warszawiaków. Każdy z Warszawy jest na głowie swej kulawy, a najbardziej komercyjny jest pies policyjny. Słynni wardowie są tylko w Krakowie, kawiarnia na spowiedź. Popowy jest też papież, kiedy błogosławi macierz, a najdłużej zawsze jest tu ten, kto ma z tyłu stery tlen. Mordku, masz tak jak ja, w tylu miejscach oklejone serca, sami i dynamik, marketku to